a long distance, big along my spike, just in an instant. Nahulog na ang loob ko sa'yo, sa deepest moment, kinikilig ako. Sa tamang panahon ay magkikita rin tayo, sa tamang panahon maging ikaw at ko. I'll love you forever, hope we'll be together. Maal din kita, huwag ka sanang magsasawa. Ako'y maghihintay sa'yo, pinky promise yun sa tamang panahon. Kahit na may humahad lang, ipaglalaban kita, di susuko. Lahat ng hamon kakayanin ko, dahil ikaw ang dog smash ng buhay ko. Sa tamang panahon ay magkikita rin tayo, sa tamang panahon maging ikaw at ako. I'll love you forever, hope we'll be together. Forever, darling, night of